dobrych księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest 16 listopada, godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Za pracę dla Polski dziękował dyplomatom prezydent Andrzej Duda w Dniu Służby Zagranicznej. Mimo wątpliwości policji i władz Warszawy, sąd nie zgodził się na zakaz organizacji sobotniej demonstracji propalestyńskiej w stolicy. Pedro Sanchez ponownie premierem Hiszpanii. Parlament udzielił mu wotum zaufania. Polscy dyplomaci kreują pozytywny wizerunek Polski za granicą. Dziękuję za to, powiedział prezydent Andrzej Duda, zwracając się do dyplomatów w dniu ich święta. Do Pałacu Prezydenckiego zaproszono blisko 100 przedstawicieli Korpusu Dyplomatycznego z okazji Dnia Służby Zagranicznej. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała wystąpień prezydenta oraz szefa dyplomacji. Agnieszko, powiedz, co mówili Andrzej Duda i Zbigniew Rau do dyplomatów. Pan prezydent podkreślał, że ostatnie lata mocno doświadczyły Europę i świat. Najpierw zmagaliśmy się z pandemią, potem ze skutkami wojny na Ukrainie. Andrzej Duda zaznaczył, że konflikt u naszych sąsiadów pokazuje, że to nasz kraj miał rację co do zamiarów Rosji i agresywnej polityki Kremla. Mieliśmy rację w sprawie neoimperialnych ambicji Rosji zagrażających bezpieczeństwu i pokojowi w Europie. Dzięki konsekwentnie powtarzanym ostrzeżeniom przed agresywną polityką rosyjską byliśmy po prostu wiarygodni. Prezydent dodał, że niezmiennie opowiada się za wzmacnianiem bezpieczeństwa Polski. Filarami tego bezpieczeństwa muszą być silna armia i silne sojusze. To USA są i muszą pozostać największym naszym partnerem gospodarczym, politycznym i militarnym, dodał prezydent. Z kolei szef MSZ Zbigniew Rau dziękował za pracę dyplomatów przy organizacji wyborów, a także przy ewakuacji Polaków ze Strefy Gazy. Spektakularna ewakuacja, którą rozpoczęliśmy 7 października. Ona jeszcze nie jest zakończona, ale jest piękną wizytówką naszej służby konsularnej. W korpusie dyplomatycznym pracuje 4,5 tysiąca osób, z czego blisko 3 tysiące za granicą. Czym mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Sąd nie zgodził się na zakaz organizacji sobotniej demonstracji propalestyńskiej w Warszawie. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski przekazał w mediach społecznościowych, że sąd nie podzielił podnoszonych przez Warszawę i policję wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa planowanej na weekend manifestacji, której trasa prowadzi ciasnymi uliczkami na Ochocie. Marsz pod hasłem Ani jednej bomby więcej, wolna Palestyna ma się rozpocząć o 13 na Placu Zbawiciela i iść w kierunku izraelskiej ambasady. Nowa sejmowa większość wyrobi się z uchwaleniem ustawy budżetowej na 2024 rok, zapewnia sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. Marcin Kierwiński zapowiada, że koalicja oprze się na projekcie przygotowanym przez obecny rząd. Wprowadzone zostaną do niego poprawki. Skorzystamy z tego, co na dziś zostało przedłożone. Wprowadzimy tam niezbędne poprawki, a w trakcie roku z całą pewnością ten budżet będzie wymagał nowelizacji. Nowelizacji pod kątem tych obietnic, które obiecywaliśmy, które chcemy wdrożyć i pod kątem także możliwości budżetowych, które przejrzymy po dokładnym audycie. O tym, że finanse państwa są stabilne, zapewnia poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister infrastruktury Marcin Horała. Projekt budżetu na przyszły rok zakłada deficyt w wysokości niemal 165 miliardów złotych. Mamy tak, dynamicznie spada inflacja. Teraz ostatnie dane GUS-owskie pokazują, że to jest tam 6%. GUS okazało się, że się pomylił i jak we wrześniu mówił, że mieliśmy w Polsce recesję, tak się okazało, że nie mieliśmy. Niewielki, ale wzrost cały czas udało się utrzymać. Gospodarczy nadal mamy jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w Europie. Dług publiczny jest mniejszy w relacji do produktu krajowego niż był, kiedy obejmowaliśmy rządy w 2015. Jak policzyli eksperci z Instytutu Finansów Publicznych, dziura budżetowa wyniesie 277 miliardów złotych. Hiszpański parlament ponownie powierzył Pedro Sanchezowi funkcję premiera. Za głosowało 179 spośród 350 deputowanych. Pedro Sanchez uzyskał wotum zaufania dzięki poparciu dwóch katalońskich ugrupowań separatystycznych udzielone w zamian za amnestię dla ich działaczy. Przedterminowe wybory parlamentarne wygrała w lipcu opozycyjna centroprawicowa Partia Ludowa, ale jej przywódca nie zdołał zbudować większości i nie otrzymał we wrześniu wotum zaufania. Rozpoczęły się międzynarodowe zawody jeździeckie Kawaliada. W warszawskiej hali Torwar do niedzieli rywalizować będzie ponad 130 zawodników i 226 koni. Poza krajową czołówką zaprezentują się także zawodnicy o międzynarodowej renomie i sukcesach, mówi dyrektor sportowy imprezy Szymon Tarant. Na Torwarze nie było takiej gwiazdy, jaką jest Gerko Schroeder, podwójny srebrny medal Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Ma na swoim koncie kilka i to złotych medali Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, wygrane z drużyną holenderską w finale zawodów o Puchar Narodów, wiele innych prestiżowych, indywidualnych zwycięstw w rozgrywkach Global Champions Tour. Po Warszawie kolejne etapy Kawaliady będą gościć w Krakowie, Sopocie i Poznaniu. Polskie Radio jest patronem medialnym zawodów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, na północy opady deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 6 w centrum, do 9 na południowym zachodzie. Trójka do trzeciej, Katarzyna Cygler, Rafał Łodziński, Olga Szućko. W tej godzinie zajrzymy do Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, które z okazji 85-lecia Stalowej Woli przygotowało wyjątkowo ciekawą wystawę. Przyjrzymy się też pracom nad pełnometrażowym dokumentem biograficznym Edith. Sztuczna inteligencja ma wskrzesić legendę francuskiej muzyki. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jedna noc, a w życiu jakby piękniej. Byłem z nią parę chwil, było tak namiętnie. A teraz jestem tu, ludzi tłum, a myśli takie dziwne. Nie wiem, czy sam tego chcę, lecz nikt tu nie jest winny. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Już jakiś czas nie ma jej. Tańczę, wódkę piję. Może dziś to będziesz ty, przecież mama cię nie zbije. Jesteśmy tu, ludzi tłum, a myśli dookoła. Nie wiem, czy sam tego chcę, chyba jedź do domu. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Później gdzieś widziałem ją, znowu była z innym. Krzyczał coś, szarpał ją, uciekła do windy. A teraz jestem tu, ludzi tłum, i znowu myśli dziwne. Może bym mógł zostać z nią i nikt tu nie jest winny. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic.

jest wystawą, jakiej chyba jeszcze dotąd nie było w Stalowej Woli. Gdyż po raz pierwszy pokazujemy całość dziejów naszego miasta od jej początków, gdy Stalowa Wola powstawała jako osiedle przy zakładach południowych, budowanych w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego, przez czasy wojenne, przez czasy PRL, aż do współczesności. Na tej wystawie, którą myślę, że mogę nazwać wyjątkową, możemy zobaczyć wiele eksponatów, tak jak tutaj pani wcześniej powiedziała, które są po pierwsze niezwykle ważne dla historii miasta, ale z drugiej strony bardzo rzadko są pokazywane, a niektóre z nich zostały po raz pierwszy w ogóle udostępnione publicznie. Wśród tych niezwykle cennych zabytków niewątpliwie warto wymienić przedwojenną księgę pamiątkową zakładów południowych. Jest to księga, do której wpisywały się najważniejsze osoby w państwie, w tym m.in. prezydent Ignacy Mościcki i wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski. Na wystawie mamy również oryginalny sztandar zakładów z gwoździami sztandarowymi. Są również akwarele, które były namalowane tuż po wojnie przez dyrektora zakładów południowych Bronisława Chudzińskiego i też rzadko są w oryginale eksponowane. A te akwarele przedstawiają miejskie budynki mieszkalne i przemysłowe. Wspomniała tutaj pani o obrazie Rafała Malczewskiego. Jest to obraz pod tytułem Pejzaż nadsański. I ten obraz przez lata wisiał w stalowolskim mieszkaniu podpułkownika Stanisława Trzebuni, który był przedwojennym szefem bezpieczeństwa zakładów południowych. Oprócz tego też oczywiście mamy pióro wiceburmistrza Tomasza Przygody. Tym piórem podpisano akt nadania praw miejskich Stalowej Woli w 1946 roku. Są również liczne obiekty związane ze stalowolskim sportem, kulturą, kościołem. Bardzo liczne pamiątki dotyczące oczywiście huty Stalowa Wola, bo gdyby nie było huty zakładów południowych, to Stalowa Wola w ogóle by nie istniała. Te zdjęcia, o których pani wspomniała, to jest prawie 120 fotografii, które zostały przysłane do naszego muzeum przez anonimowego darczyńcę. I dawno to było? Dawno było. To było w zeszłym roku, jeśli nie pamiętam. Jakoś tak, gdzieś parę miesięcy temu, myślę, że w zeszłym roku. Te zdjęcia przedstawiają przede wszystkim i są taką swoistą dokumentacją powstawania poszczególnych budynków fabrycznych w zakładach południowych. Także są taką pamiątką, dokumentacją fotograficzną. Czyli najstarsza z tych fotografii, ile ma... To są wszystko rok 1937-38, czyli początki budowy zakładów południowych i miasta Stalowa Wola, czy osiedla Stalowa Wola. To nie tylko to, co obrazują, ale same w sobie są ciekawym dokumentem historycznym i wymagają pewnie dużej troski, jeśli chodzi o zachowanie ich jakości itd., itd. Oczywiście, jak najbardziej. Są taką dosyć niespodziewaną, ale bardzo ciekawą i wartościową pamiątką, którą ostatnio nam się udało uzyskać właśnie od tego anonimowego darczyńcy. Taką ciekawostką też wśród eksponatów na wystawie jest notes. Jest to notes żołnierza Armii Krajowej, dokładnie stalowolskiego kedywu Stanisława Szumilewicza. I ten notes, pisany dosłownie kilka miesięcy przed śmiercią, tragiczną śmiercią żołnierza, która miała miejsce podczas likwidacji lokalu konspiracyjnego w Rozwadowie, czyli obecnie na osiedlu Stalowej Woli. Ten notes częściowo jest napisany szyfrem. Także to jest taka dodatkowa ciekawostka, że takie rzeczy związane ze Stalą Wolą są w naszych zbiorach i na naszej wystawie. Oprócz tego, że można zobaczyć te wszystkie obiekty na wystawie, można wziąć udział w warsztatach, więc kilka słów o tej możliwości. Tak, mamy również ofertę warsztatową. Jak najbardziej zachęcamy przede wszystkim grupy szkolne, żeby wziąć udział i w lekcji muzealnej na naszej wystawie i na warsztatach, gdzie też ciekawe rzeczy można stworzyć. Do kiedy jest czynna wystawa? Wystawa jest czynna dosyć długo, bo aż do 24 marca 2024 roku. Cena biletu to zaledwie złotówka. Ten termin i taka cena wynika z tego, że zależy nam, żeby i obecni, i byli mieszkańcy Stalowej Woli skorzystali. Tą wystawę mogli zobaczyć. Drodzy Państwo, pamiątki, stalowe pamiątki Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego. Wystawa trwa do prawie końca marca 2024 roku. Naszym gościem był kurator tej wystawy, pan Krzysztof Adamek. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Program Trzeci Polskiego Radia. Przestałem wierzyć już.

Przyszła jesień. Grajcie częściej. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Godzina 14.30. Czas na serwis kulturalny, który przygotowała Justyna Grabasz. Od dziś na jednej z platform streamingowych można oglądać kolejny sezon The Crown, największej produkcji serialowej XXI wieku, opowiadającej o losach rodziny królewskiej. Szósty sezon serialu został podzielony na dwie części. Akcja pierwszych czterech odcinków koncentruje się na ostatnim okresie życia księżnej Diany, a jej tragiczna śmierć ma być tematem czwartego odcinka. Ubiegłorocznej premierze piątego sezonu The Crown towarzyszyła zapowiedź jego twórców, że dalszego ciągu nie będzie. Powodzenie serialu sprawiło jednak, że po zakończeniu emisji piątego sezonu szybko przystąpiono do pracy nad kolejnym. Na 14 dzień grudnia zaplanowano już premierę drugiej części szóstego sezonu. W odcinkach pojawią się książę William i jego przyszła żona Kate. Ponad 300 dzieł od wczesnego renesansu do współczesności trafiło na nową wystawę w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wśród nich znalazły się obrazy, rzeźby, rysunki, ryciny i rzemiosło artystyczne. Tematem przewodnim ekspozycji jest Arkadia. Jak wyjaśnia kuratorka wystawy Agnieszka Rosales-Rodriguez, dzieła pochodzą z polskich i zagranicznych kolekcji. Do takich największych naszych osiągnięć należą wypożyczenia z Louvru, z Musée d'Orsay. Można więc podziwiać obrazy Bouchera, Corota, Bonarda. Obok innych znakomitych prac artystów dawnych i współczesnych, bo warto podkreślić tutaj udział także współczesnych twórców, często zaangażowanych ekologicznie. Na wystawę trafiły również dzieła takich twórców jak Claude Lorrain, Rembrandt, Józef Mehofer, Jacek Malczewski, Pablo Picasso czy Zofia Stryjeńska. Wystawa potrwa do 17 marca. Osobiste rzeczy Prince'a wystawione na licytację. Pamiątki po nieżyjącym artyście wystawił na sprzedaż francuski kolekcjoner, który początkowo zamierzał założyć muzeum poświęcone Prince'owi, ale ostatecznie zmienił zdanie. Perełką aukcji jest wykonana z miękkiego jedwabiu koszula z wysokim marszczonym kołnierzem i bufiastymi rękawami. Prince występował w niej między innymi na koncertach podczas amerykańskiej trasy Purple Rain Tour w połowie lat 80. Na aukcji znalazły się także kostiumy, które Prince nosił na planie filmu Under the Cherry Moon, a także biżuteria, zdjęcia polaroidowe oraz taśmy matki albumów Prince'a, takich jak Love Sexy z 88 roku i wydanego rok później Batmana. Wszystkie przedmioty można licytować na stronie firmy Error Action do dziś do północy. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć nie. Więc gryzę wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sztuczna inteligencja odtworzyła głos Edith Piaf. Będzie ten głos użyty w filmie animowanym pod tytułem zapożyczonym z jej legendarnej piosenki La Vie en Rose. A więcej o temacie Małgorzata Wosiek. La Vie en Rose. Merci, mademoiselle. Merci. Edith Piaf jest uznawana za jedną z najwybitniejszych francuskich artystek XX wieku. Za jej największe hity uznawane są Non je ne regrette rien czy La Vie en Rose. Warner Music przy pomocy Artificial Intelligence otworzył głos francuskiej piosenkarki Edith Piaf, co jest praktykowane już od dekady, przypomniał Krzysztof Noworyta ze studia Juice. Film Edith Piaf z wytrenowanym za pomocą sztucznej inteligencji głosem Edith Piaf nie jest niczym nowym, to jest kolejny drobny kroczek tej wielkiej rewolucji, która dzieje się na naszych oczach. Natomiast przyszłością będzie możliwość porozmawiania z Edith Piaf, Elvisem Presleyem, Nelsoną Mandelą, a może też bohaterami naszej historii na żywo. To jest dopiero przyszłość. W grę wchodzi nie tylko głos, ale wizerunek i pewna cała, głęboka tożsamość danej osoby. I to jest przyszłość dla kultury, edukacji i rozrywki. Jak dodał, w stworzeniu postaci Edith Piaf za pomocą sztucznej inteligencji wyczynem jest wytrenowanie głosu. Robi się to tak, że próbka głosu musi być odpowiednio dużo, nie wiem, 5 godzin, 10 godzin. W tej próbce mamy wszystkie możliwe sylaby, litery i charakterystykę tego głosu, także potem bardzo łatwo jest wytrenować go, bo to się nazywa trenowaniem, tak aby powiedział dowolne zdanie, które chcemy. Natomiast potem już sama animacja, no to są te narzędzia, które już są normalnie, więc trochę jak dubbing, prawda? Podkładamy głos pod postać. Nie jest tak, że świat i technologia zmierza tylko do całkowitej cyfryzacji, podkreślił Krzysztof Noworyta. Będzie paradoksalnie to wahadło się wychyla w stronę cyfry, ale będzie przez to jeszcze większy głód świata naturalnego, realnego. Więc te światy będą ze sobą koegzystować i być może to wahadło się za jakiś czas wychyli w drugą stronę. No, wchodzimy na wszystkie obszary szaleństwa. Ten świat jest taki super, on wcale nie jest super. Są obszary, gdzie będzie super, ale są obszary, gdzie będzie piekło. Więc ta natura jest naszym jedynym ratunkiem. No. Z mieszanymi uczuciami przyjęłam informację, że sztuczna inteligencja sprawi, że Edith Piaf będzie mogła kreować samą siebie, powiedziała pisarka i dziennikarz radiowej Jedynki Izabela Żukowska. Sztuczna inteligencja nigdy nie zastąpi prawdziwych emocji, dodała. Myślę, że żaden autor nie byłby zachwycony, gdyby to, co kreował na scenie czy poza nią, mogło być później odtwarzane wielokrotnie i tak w bezduszny sposób wykorzystywane i multiplikowane, bo to jest tylko multiplikacja, to nie jest powstawanie nowego dzieła, tylko powielanie i kompilowanie tego, co już zostało zrobione. Więc myślę, że Edith Piaf wcale nie byłaby zadowolona, gdyby kilka jej piosenek później rozpączkowało i rozrosło się do całej wielkiej biblioteki, bo sztuczna inteligencja byłaby w stanie wygenerować niezliczoną ilość piosenek śpiewanych przez tę sztuczną Edith Piaf. Myślę, że Edith Piaf, jak nikt inny, doceniała właśnie autentyczność i dlatego podejrzewam, że sama Edith Piaf nie byłaby pewnie zachwycona ideą sztucznej inteligencji. Akcja filmu rozpocznie się w latach 20. minionego wieku i będzie przedstawiać życie artystki w Paryżu i Nowym Jorku aż do jej śmierci. W filmie pojawią się oryginalne nagrania największych hitów piosenkarki. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. Niewątpliwie nie byłoby sztucznej Edith Piaf, gdyby nie było prawdziwej Edith Piaf. A co przyniosą zmiany technologiczne? No cóż, nie zatrzymamy ich, ale przekonamy się, sprawdzimy za kilka lat. Jakiś ruch dookoła nas to tylko lekki puch delikatnych słów.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.